Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ewe nabii, kwa nini unaharimisha alichokuhalilishia Mwenyezi Mungu? Unatafuta kuwaridhi wake zako, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Hakika Mwenyezi Mungu kakupeni sharia ya kufungua viapo vyenu, na Mwenyezi Mungu ni Mola wenu, na yeye ni mwenye kujua, mwenye hikma. Na nabii alipomwambia mmoja wa wake zake jambo la siri, basi alipolitangaza yule mke, na Mwenyezi Mungu akamdhihirishia mtume. Alimjuvya sehemu na akaacha sehemu nyingine. Alipomwambia hayo, huyo mke akasema, nani aliyekwambia haya? Mtume akasema, kaniambia mjuzi mwenye habari zote. Kama nyinyi wawili hamkutubia kwa Mwenyezi Mungu, basi nyoyo zenu zimekwisha elekea huko. Na mkisaidiana dhidi yake, basi hakika Mwenyezi Mungu ndiye kipenzi chake, na Jibrili na waumini wema. Na zaidi ya hayo, malaika pia watasaidia. Hasa Mola wake mlezi akikupeni talaka, akampa wake wengine badala yenu nyinyi, walio bora kuliko nyinyi, wanyenyekevu, waumini, watawa, waliotubu, wenye kushika ibada, wafanya uheri, wajane na wanawari. Enyi mlioamini, jilindeni nafsi zenu na ahali zenu na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Wanausimamia malaika wakali wenye nguvu, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa anayowaamrisha na wanatenda wanayoamrishwa. Enyi mliokufuru, msilete udhuru leo. Hakika mnalipwa mliokuwa mkiyatenda. Suratu Tahrim imeteremka Madina. Sura hii inaashiria jambo ambalo lilimuudhi Nabii sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya wake zake. Akajizuilia na baadhi ya mambo ambayo nafsi huyapenda na Mwenyezi Mungu amehalalisha. Na inawahadharisha wake zake na matokeo ya walioyatenda. Kisha sura ikaingia kuwaamrisha waumini wajikinge nafsi zao na ahli zao na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Na ikabainisha kwamba haukubali udhuru wa makafiri siku ya kiyama. Na inawataka waumini watubu kweli kweli, na mtume sallallahu alaihi wasallam ende kupambana kwa jihadi na makafiri na wanafiki, na awe mgumu kwao. Na inafitimisha kwa kupiga mifano kwamba wema wa waume hautazuia adhabu isiwafikie wake zao wakiwa wao wamepotoka, na kwamba uharibifu wa waume hauwadhuru wake zao ikiwa hao wake wamesimama sawa sawa, kwani kila nafsi ina dhamana kwa vitendo vyake mwenyewe. Ewe nabii, kwa nini unajihini nafsi yako alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu? Unataka kuharibu wakezo, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, mkunjufu wa kurehemu. Amekuwekeeni sharia ya kuondoa viapo vyenu kwa kafara, na Mwenyezi Mungu ni Bwana wenu, mwenye kutawala mambo yenu, na yeye ni mtimilivu wa ujuzi. Basi anakuwekeeni sharia zenye kheri yenu, naye ni mwenye hikma katika kuweka sheria zake. Nataja pale nabii alipomsimulia jambo kwa siri mmoja katika wake zake, na alipoifichua, na Mwenyezi Mungu akamjuvya nabii wake kuwa imefichuliwa, akamjuvya baadhi na akamzuilia kwa staha baadhi nyingine. Alipomjuvya akasema yule mke, nani aliyekwambia haya? Akasema nabii, ameniambia mwenye kujua kila kitu asiyefichika kitu. Mkirejea nyinyi wawili kwa Mwenyezi Mungu na mmejuta, basi itakuwa mmefanya wajibu wenu wa kutubu, kwa sababu nyoyo zenu zilikuwa zimeacha jambo alilolipenda mtume wa Mwenyezi Mungu, nalo ni kuweka siri. Na ikiwa mtasaidiana kinyume chake kwa mambo ya kumuudhi, basi hakika Mwenyezi Mungu ni msaidizi wake, na Jibrili na waumini wanaosifika kwa wema, na malaika baada ya msaada wa Mwenyezi Mungu nao ni wenye kumsaidia. Asa Mola wako mlezi akikuacheni enyi wakeze, atamuoza badala yenu wake wengine walio wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu kwa utiifu, wenye kusadiki kwa nyoyo zao, wanyonge mbele ya Mwenyezi Mungu, wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa toba, wenye kumwabudu kwa kujidhalilisha kwake, wendao kila njia za utiifu kwa Mwenyezi Mungu wajane na bikra. Enyi mlioamini, jihifadhini nafsi zenu na hali zenu na moto, ambao kuni zake ni watu na mawe, wanaosimamia kazi yake na kuadhibu waliomo humo ni malaika wakali, na wana nguvu katika muamala wao, na wao hutekeleza lile waliloamrishwa, wala hawakawilishi. Wataambiwa makafiri siku ya kiyama, msitafute udhuru leo, hapana shaka mnalipwa mliokuwa mkiyatenda. Enyi mlioamini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyo ya kweli, asa Mola wenu mlezi akakufutieni maovu yenu na akakuingizeni katika pepo zipitazo mito kati yake, siku ambayo Mwenyezi Mungu hatamdhalilisha nabii na walioamini pamoja naye. Nuru yao inakwenda mbele yao na pande zao za kulia, na huku wanasema, Mola wetu mlezi, tutimilizie nuru yetu na utughufirie, hakika wewe ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Ewe nabii, pambana na makafiri na wanafiki na kuwa mgumu kwao, na makazi yao ni Jahannam, na hayo ni marejeo mabaya. Mwenyezi Mungu amewapigia mfano waliokufuru mke wa Nuhu na mke wa Luti, walikuwa chini ya waja wetu wema wawili miongoni mwa waja wetu, lakini wakawahini waume zao, nao wasiwafai kitu. Na ikasemwa, ingieni motoni pamoja na wanaoingia. Na Mwenyezi Mungu amewapigia mfano walioamini mkewe Firauni aliposema, Mola wangu mlezi, nijengee kwako nyumba peponi, na uniokoe na Firauni na vitendo vyake, na uniokoe na watu madhalim. Na Mariamu binti wa Imrani aliyelinda ubikira wake, na tukampulizia humo kutoka roho yetu, na akayasadiki maneno ya Mola wake mlezi na vitabu vyake, na alikuwa miongoni mwa watiifu. Enyi mlioamini, rejeeni kwa Mwenyezi Mungu, mwache madhambi yenu, mrejee kweli kweli kwa ikhlasi. Asa Mola wenu mlezi akufutieni maovu yenu, na akakutieni peponi kwenye kupita mito chini ya majumba yake na miti yake, siku watakayo inyanyua Mwenyezi Mungu hadhi ya nabii na walioamini pamoja naye. Nuru yao hao itakuwa inakwenda mbele yao, nayo itakuwa kuliani mwao, nao watakuwa wakisema kukujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu, ewe Bwana wetu mwenye kumiliki mambo yetu, tutimizie nuru yetu mpaka tuongoke kufikia peponi, na tusamehe dhambi zetu, hakika wewe ni mtimilivu wa uweza juu ya kila kitu. Ewe nabii, pambana kwa jihadi na hao waliotangaza ukafiri wao kwa kila unachokimiliki, nguvu na hoja, na kuwa mkali juu ya makundi yote mawili hayo katika jihadi yako. Na makazi ya hao ni Jahannamu, na marejeo maovu ni hayo marejeo yao. Mwenyezi Mungu ametaja hali ya ajabu inayojulikana kuwa ni hali zinazofanana kwa wanaokufuru, nayo ni hali ya mke wa Nuhu na mke wa Luti. Hao walikuwa chini ya ulinzi wa waja wawili katika waja wema, nao wakawahuni kwa kupanga njama dhidi yao na kufichua siri zao kwenda wambia kaumu zao. Na waja wema wawili hawakuweza kuwakinga wake zao kwa lolote katika adhabu ya Mwenyezi Mungu, na wakaambiwa hao wake wawili walipoangamizwa, ingieni motoni pamoja na wanaoingia. Na Mwenyezi Mungu amepiga mfano kwa waumini kisa cha mtu wa Firauni aliposema, Mola wangu mlezi, nijenge kwako nyumba karibu na rehema yako peponi, na uniokoe na utawala wa Firauni na vitendo vyake vilivyopita mipaka katika dhulma, na uniokoe na kaumu ya wanaofanya uadui. Na Mwenyezi Mungu amewapigia waumini mfano wa Mariamu binti wa Imrani, ambaye amehifadhi utupu wake, tukampulizia humo katika roho yetu, akashika mimba ya Isa, naye akayasadiki maneno ya Mwenyezi Mungu, nayo ni amri zake na makatazo yake, na vitabu vilivyoteremshwa juu ya mitume wake. Na yeye alikuwa miongoni mwa idadi waliodumu juu ya utiifu wa Mwenyezi Mungu, huku kupuliziwa Mariamu roho ya Mwenyezi Mungu sikiroja, wani wanadamu wote walipuliziwa kadhalika. Soma surati al-Hijr aya 28 hadi 29 inaposimuliwa alipoumbwa mtu na akapuliziwa kutokana na roho ya Mwenyezi Mungu.